Zimy podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Greccy żołnierze uratowali Polaków po zatonięciu żaglowca u wybrzeży wyspy Lewita. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zajmie się pojutrze sprawą immunitetu Marcina Romanowskiego. 700 tysięcy Holendrów cierpi na choroby chroniczne wywołane przez palenie papierosów. Wojskowy helikopter uratował 8 Polaków po zatonięciu żaglowca u wybrzeży greckiej wyspy Lewita na Morzu Egejskim. Pasażerowie łódki zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce na wyspę Kos. Pasażerowie żaglówki, obywatele Polski, którym udało się przedostać na pokład łodzi pomocniczej, wezwali pomoc dzwoniąc pod numer 112. W rejon morza, na którym zatonęła żaglówka, wiał wiatr o sile 7 stopni w skali Beauforta. Na miejscu zdarzenia na pomoc pospieszyły statek Straży Przybrzeżnej i fregata Marynarki Wojennej. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy może pojutrze zdecydować o uchyleniu immunitetu Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, posłowi klubu PiS i politykowi suwerennej Polski, jednocześnie członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tak wynika z planu sesji zgromadzenia w Strasburgu. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, Romanowski wykorzystał swoją obecność w delegacji do zgromadzenia, by ukryć się za immunitetem przed zarzutami. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy chronił osobę, która jest oskarżona, czy ma być oskarżona przez prokuraturę za przestępstwo o charakterze kryminalnym, jakim jest defraudacja czy pozwolenie na defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Umorzenia zarzutów wobec posła Romanowskiego żąda jego obrońca. Sąd uznał, że postawienie zarzutów przez prokuraturę było nieskuteczne, bo posłowi przysługiwał immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego. Tych samych zarzutów nie można przedstawić drugi raz, przekonuje mecenas Bartosz Lewandowski. Przepisy kodeksu postępowania karnego w takiej sytuacji nakazują umorzenie postępowania karnego. Skierowałem wniosek o umorzenie tego postępowania w stosunku do wszystkich 11 zarzutów. Wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu skierował minister sprawiedliwości do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zaczynamy kolejny etap, czyli odbudowę, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego. Dwa dni temu zarządzeniem starosty Brzeskiego odwołany został w gminie alarm przeciwpowodziowy. Burmistrz podkreśla, że to tylko decyzja na papierze, a w rzeczywistości cały czas trwa walka ze skutkami wielkiej wody. W zależności od rejonu naszej gminy ta odbudowa jest na różnym etapie. Najgorzej jest we Wronowie, dodaje Artur Kotara. Jest walka z czasem, no już widać, te dwie ostatnie noce były bardzo chłodne. Te osoby, które nie zdążą, no a wiemy już, budujemy taką listę, no to potrzebujemy właśnie kontenery mieszkalno-socjalne, żebyśmy mogli tym ludziom postawić na podwórkach, żeby oni się czuli u siebie. Woda pitna jest już w niemal wszystkich budynkach, prąd jest podłączony do 95% domów, podobnie jak w przypadku gazu. Za sprzeciw wobec Putina trafili za kratę. Sylwetki współczesnych rosyjskich więźniów politycznych przedstawia w formie komiksu wystawa, którą otwarto w Pradze. Ekspozycja skupia się na osobach występujących przeciw rosyjskiej agresji na Ukrainie. Jedyną z przedstawionych historii, która kończy się wyjściem na wolność, jest historia Olega Orłowa. Skazany za krytykę Kremla, obrońca praw człowieka został zwolniony w niedawnej wymianie więźniów pomiędzy Rosją i Zachodem. Obecnie mieszka w Niemczech, skąd przyjechał na otwarcie praskiej wystawy. Rosyjskie społeczeństwo obywatelskie działa częściowo lub całkowicie pod ziemią. Trzeba więc przyznać, że nie ma zbyt wielu możliwości. Ale gdyby nie ono, to więźniowie polityczni mieliby się zupełnie źle. Gdy byłem w więzieniu, widziałem, jak poważna pomoc dla więźniów politycznych pochodzi od społeczeństwa obywatelskiego. Otwarcie wystawy połączono z akcją pisania listów do więźniów politycznych w Rosji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prawie 700 tysięcy Holendrów cierpi na choroby chroniczne wywołane przez palenie papierosów. To tyle, ile wynosi liczba mieszkańców Rotterdamu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska Badania przeprowadził po raz pierwszy. Teraz instytuty zajmujące się zwalczaniem tego nałogu oczekują od rządu konkretnych działań. We'll be right back. W badaniach uwzględniono 15 przewlekłych chorób, w przypadku których palenie odgrywa rolę, w tym nowotwory i choroby płuc. Niosą one ze sobą poważne skutki społeczne, a winy za to ponosi przemysł tytoniowy, pisze rządowy instytut. Osoby przewlekle chore muszą pracować mniej lub wcale, a leczenie ich przy rosnących cenach leków i brakach w personelu jest obciążeniem dla opieki zdrowotnej. Dlatego organizacje zajmujące się promowaniem zdrowia uważają, że po wprowadzeniu od 1 lipca zakazu sprzedaży papierosów w supermarketach i placówkach gastronomicznych przyszedł czas na kolejny krok – obniżenie VAT-u na sport i podniesienie cen papierosów tradycyjnych i elektronicznych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. W kończącym meczu 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała ze Stalą Mielec 1-1. W 86. minucie wyrównał dla Krakowi z rzutu karnego Finn Kalman, mówi trener zespołu Pasów Dawid Kroczak. Jeżeli chodzi o nasze nastawienie i drugą połowę i realizację planu, myślę, że ta nasza gra mogła się podobać i też byliśmy zespołem, który mocno dążył do wyrównania i też wygrania tego spotkania. Mecz bardzo intensywny, to jest praktycznie 10 km w biegach szybkich i 2,5 km w sprincie, to są najlepsze wyniki w tym sezonie. Nie mamy się czego wstydzić. W tabeli prowadzi Lech Poznań. Piłkarscy kibice w Polsce, a szczególnie ci w stolicy Katalonii, czekają na to, kiedy Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną. Polski bramkarz ma już za sobą testy medyczne, więc zostało tylko oficjalne ogłoszenie. Były reprezentant Polski, w przeszłości grający w lidze hiszpańskiej, Roman Kosecki, nie może się już doczekać chwili, kiedy Szczęsny założy koszulkę Barcelony. Chciałbym, żeby nie grał tylko do końca sezonu, że Stegen się wyleczy, ale że on jeszcze zostanie dłużej i że będzie grał dłużej w tej Barcelonie. No zobaczymy, jak mu to pójdzie. Myślę, że da radę, że przekona do siebie wszystkich tam w szatni tych zawodników. Będzie na pewno walczył o to miejsce i nic za darmo. No, myślę, że trener Flick jest tak doświadczonym trenerem, że będzie dawał grać jednemu i drugiemu. Jak podają hiszpańskie media, jutro Wojciech Szczęsny ma być na trybunach Stadionu Olimpijskiego, by obserwować mecz Barcelony z Young Boys Brno w Lidze Mistrzów. W siatkarskiej plus lidze porażka Indykpolu AZS-u Olsztyn z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. MVP meczu został atakujący Zaksy Mateusz Rećko, który zdobył 25 punktów. W tabeli plus ligi na pierwszym miejscu jest Projekt Warszawa. Jutro pochmurno, miejscami przede wszystkim na zachodzie spadnie deszcz, a na południu możliwe burze. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, od 8 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 na południu. Autopromocja. Chciałabym teraz z Wami porozmawiać trochę o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ludzka sprawa. Nowa audycja w Trójce, w której czasami gości optymizm. Chcemy pomóc. Dyskryminacji zakazuje konstytucja. Częściej jednak temat bywa trudny. To jest walka. Wsparcie wynosi nic. Jest jedna wielka przepaść. Tym bardziej potrzebna jest rozmowa o wielu obliczach niepełnosprawności. Zapraszam, Sylwia Gregorczyk-Abram. Jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest Ludzka sprawa. W czwartek po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ludzie. Elżbieta Malinowska i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. W tej audycji prezentujemy, rozmawiamy, chcemy się czegoś dowiedzieć od osób niezwykle ważnych, wyjątkowych. Jedną z nich od lat jest dla nas, ale także dla Państwa, właśnie ona. Słychać ją na naszej antenie codziennie. Opowiada o tym, co dzieje się w Europie, a od głosu naszej dzisiejszej bohaterki zwyczajnie nie można się uwolnić. W 2013 roku otrzymała najważniejsze wyróżnienie, jakie może być przyznane dziennikarzowi Polskiego Radia, Złoty Mikrofon. Kapituła doceniła ją za mistrzowskie relacjonowanie złożonych wydarzeń europejskich, rzetelność i dociekliwość w pracy korespondenta, wszechstronność dziennikarskich zainteresowań połączoną z doskonałym warsztatem twórcy radiowego. dla nas prywatnie jest Besią, ale nasi słuchacze i nie tylko mówią o niej albo Pani Europa, albo Królowa Beatrix. W Brukseli jest z nami na żywo Beata Płomecka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i jak z tymi wszystkimi komplementami się czujesz, Pani Europo? Zaczerwieniłam się. Na szczęście to tylko radio, a nie telewizja. Jest mi bardzo miło i cieszę się, że mogę dzisiaj gościć w programie. Ciepło w Brukseli? Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, to już się ochładza. Ale jeśli chodzi o temperaturę na korytarzach unijnych instytucji, to rośnie, a i owszem, bowiem mamy zmianę instytucjonalną. Nowa Komisja Europejska będzie powstawała. Ja dwa dni temu informowałam o chaosie w Komisji Europejskiej właśnie w związku z powstawaniem. Więc czeka nas ciekawy okres teraz, bo do końca roku być może poznamy już nową Komisję Europejską, a od stycznia najważniejsze dla Polski prezydencja w Unii Europejskiej, czyli przez pół roku będzie tych informacji unijnych na antenach Polskiego Radia, mam nadzieję, jeszcze więcej. Takie przewodnictwo zdarza się raz na 14 lat, bo ostatnia prezydencja była w 2011 roku, więc duże wydarzenie. No i dla nas korespondentów oczywiście obciążające, ale nikt tutaj nie narzeka. Cieszymy się, że będziemy mogli relacjonować. Dzisiaj na korytarzach tu przy Myśliwieckiej poproszono mnie, żebym cię zapytał, bo na pewno już znasz na pamięć skład nowej komisji. Uczę się dopiero, nie znam całego składu. Wiem, że pierwszą ręką, najważniejszą po Ursuli von der Leyen będzie Hiszpanka. Natomiast sama jestem ciekawa, jak się zaprezentują kandydaci na komisarzy w Parlamencie Europejskim, bo to będą kluczowe wysłuchania. Więc jak już ich wszystkich poznamy i wysłuchamy, to już wtedy rzeczywiście będziemy mogli o północy obudzeni wymienić wszystkich komisarzy w nowej Komisji Europejskiej. Beata, ile to już lat w Brukseli i jaka była twoja droga do stolicy Europy? Bo o ile pamiętam sam, a najmłodszy już nie jestem, także gdy chodzi o staż w Polskim Radiu, to nie jest twoja pierwsza placówka. Nie, jeszcze przed Brukselą, którą rozpoczęłam, uwaga, ostatnie dwa tygodnie grudnia 2004 roku. Już się zastanowiłam, bo to prawie 20 lat już. Będziemy świętować. Tak. A tak naprawdę zaczynałam już urzędowanie na placówce od stycznia 2005 roku. W grudniu 2004 jeszcze przyjechałam do Brukseli na mały rekonesans, znalezienie mieszkania, zorientowanie się, jak te instytucje działają. Wprawdzie tą Unią Europejską to ja się zajmowałam właściwie od początków pobytu w radiu. To znaczy, jak już przyszłam do radia, wiedziałam, że ta unijna polityka mnie interesuje i to był rok 98, kwiecień 98 roku. Potem był roczny, półtoraroczny epizod w Londynie. To była taka współpraca z BBC, z BBC World Service i sekcją polską. To był jeden z najlepszych czasów, miałam wrażenie wtedy dla mnie. Dalej tak uważam. Poznałam fantastycznych ludzi, którzy tam pracowali. Rozwinęłam się też bardzo, bo jednak to była pierwsza placówka i takie spojrzenie trochę mocarstwowe, bo jednak z Londynu to zupełnie inaczej patrzy się na świat. To wtedy była jedna z najważniejszych stolic europejskich, tak, prawda? Teraz tak, już wtedy post. Tak. Teraz już ta Wielka Brytania, z bólem serca ją żegnaliśmy. Właśnie ci, którzy uważali, że Wielka Brytania powinna być w Unii Europejskiej, też patrząc z punktu widzenia oczywiście polskich interesów, ale ja też Wielką Brytanię mam w sercu. Zawsze będę ją miała i kiedy się dowiedziałam, że zwalnia się miejsce na placówce i otrzymałam propozycję, żeby przyjechać do Brukseli, to nie spieszyłam się za bardzo. Bo i te pierwsze lata tutaj w Brukseli były dla mnie bardzo trudne. Ja uważałam, że wszystko, co najważniejsze, dzieje się w Wielkiej Brytanii, a Bruksela jest taka, no taka prowincjonalna trochę, taka bez duszy, taka eurokratyczna. Trochę mi się tak dalej wydaje, ale już się zaprzyjaźniłam z Brukselą. Już wiele więcej rzeczy widzę. Ta Bruksela potrafi też być ładna, no ale jeżeli już jest unijna, eurokratyczna, to rzeczywiście czasami bywa bez duszy i to się, ja staram się przynajmniej to w korespondencjach czasami pokazać, bo nie może być tak, że oczywiście o Unii Europejskiej mówi się tylko i wyłącznie na kolanach. Trzeba po prostu ją krytykować, bo i krytyka jej się należy. Poczekaj, ale zostańmy jeszcze na wyspach. Czym cię uwiódł Londyn? Tak taką mocarstwowością i światowością, to znaczy tym najpierw przede wszystkim polityka brytyjska mnie zainteresowała, a potem też wielu Brytyjczyków, których poznałam, po prostu bardzo dobrze się z nimi rozumiałam, bardzo lubiłam spędzać czas z Brytyjczykami. Było mi oczywiście łatwiej, bo ja jestem po filologii angielskiej, czyli teoretycznie kształciłam się, żeby uczyć języka angielskiego w szkole, ale nic z tego nie wyszło, bo zainteresowało mnie radio oczywiście, więc ta kultura brytyjska, anglosaska bardzo mi była bliska zawsze. Literatura, film, to wszystko sprawiało, że ja tą Wielką Brytanię po prostu pokochałam. Zresztą na studiach co roku w grupie takich przyjaciół wyjeżdżaliśmy w wakacje do Wielkiej Brytanii. Teraz możemy to powiedzieć, ale czasami pracowaliśmy w tej Wielkiej Brytanii na wakacjach nielegalnie, bo to były czasy, lata jeszcze 90., więc Polska jeszcze wtedy w Unii Europejskiej nie była, ale my tam jechaliśmy właśnie dlatego, żeby tam pobyć, pożyć. Ale żeby pożyć, to trzeba się było jeszcze utrzymywać, więc ja pracowałam w restauracjach, byłam kelnerką przez 3 lata, to znaczy jeździliśmy tak w swoją grupą 6-8-osobową co roku. No ostatni rok, po 4 roku, no to już był czas na pisanie pracy magisterskiej, więc już wtedy wszyscy zajęliśmy się innymi rzeczami. Natomiast tak poznawaliśmy tę Wielką Brytanię. Z wojny w literaturze angielskiej na podstawie książek Normana i Hellera. No w Catch 22, czyli paragraf 22, to była absolutnie książka, którą jeszcze w liceum przeczytałam i się zakochałam. Zresztą nie tylko w tej jednej książce Hellera oczywiście, ale ktoś, kto jeszcze nie przeczytał, chociaż to już oczywiście lata całe, ale oczywiście zawsze będę polecać. To wtedy było inny obraz, zupełnie naturalistyczny w książkach Normana i ten taki abstrakcyjny w książkach Hellera, i porównywałam w ten sposób wojnę w literaturze. To bardzo ciekawe. Zresztą, gdy chodzi o obecność wojny w literaturze brytyjskiej, no to całe tomy, prawda? Tak, tak. A powiedz, jak to się w ogóle... Aha, tak? No i tak to po prostu ta literatura, no ten język angielski zawsze był ze mną. No Wielka Brytania oczywiście i Stany Zjednoczone, ale na studiach, choć literatura amerykańska była mi bliższa, no to jednak oczywiście wyjeżdżaliśmy do tej Wielkiej Brytanii i tak już to się zaczęło, ta moja miłość. I kiedy już w 2003 roku mogłam pojechać na placówkę taką, na pół placówkę, no bo pracowałam dla BBC, dla sekcji polskiej, ale także dla Polskiego Radia, to wtedy właściwie dla mnie było spełnieniem marzeń. Dodam tylko, że ponieważ jesteśmy dzisiaj na żywo, to gdyby Państwo mieli ochotę Beatę o coś zapytać, to działa adres mailowy michał.nogaś@polskieradio.pl. Przekażemy pytanie do Brukseli. Proszę pytać śmiało. Zanim o Brukseli, to powiedz, Beata, jak to się stało, że ty w ogóle trafiłaś do radia? Przez przypadek. Pamiętam, że na studiach, słuchając Trójki, bo ja też słuchałam Trójki i w liceum, i na studiach cały czas, w Trójce byłam wierna, w Trójce usłyszałam, że powstaje Dziennikarska Szkoła Polskiego Radia. I wtedy pamiętam, miałam tylko jeden dzień na złożenie dokumentów. Jeszcze wtedy prosiłam tatę, bo jestem ze Śląska, ja byłam na studiach wtedy w Opolu, tata na Śląsku w Tychach. Prosiłam, żeby mi pomógł zebrać wszystkie moje dokumenty i wysłałam je do radia i tak oto zostałam zaproszona na egzaminy do Dziennikarskiej Szkoły Polskiego Radia. Najpierw był test z wiedzy ogólnej, 100 pytań, a potem była rozmowa kwalifikacyjna, jeszcze test z języka obcego i rozmowa kwalifikacyjna, i tak oto dostałam się najpierw do Szkoły Dziennikarskiej Polskiego Radia. Praktykowałam wtedy w Informacyjnej Agencji Radiowej i wtedy już absolutnie to, zresztą radio zawsze było taką... Bardziej radia słuchałam niż oglądałam telewizji, co teraz to jest już dla niektórych osób oczywistością. Dawniej tak nie było. I ja to radio zawsze lubiłam. Czasami sobie w liceum naczytywałam na głos niektóre teksty, bo to mi się bardzo podobało. I w tej dziennikarskiej szkole Polskiego Radia, to trwało pół roku, zakończyłam ją pracą dyplomową o kohabitacji, czyli współistnieniu ośrodków prezydenckich i premiera. I tak oto zostałam w Informacyjnej Agencji Radiowej od 98 roku, od kwietnia. I do tej pory w radiu jestem, więc to był absolutny przypadek, bo gdybym tej informacji w radiu nie usłyszała, że powstaje Dziennikarska Szkoła Polskiego Radia, to pewnie by mi do głowy nie przyszło, że można spróbować w ogóle dostać się do radia. A kto pierwszy powiedział ci, że masz niesamowity głos i talent do tego, co robisz od lat? Pamiętam kiedyś rozmowę z Zofią Kruszewską, którą pozdrawiamy serdecznie, jeżeli nas słucha, jedną z najwybitniejszych realizatorek w historii nie tylko naszej stacji, ale całego Polskiego Radia. I ona powiedziała, że właściwie przyszedł wtedy do radia talent, brylancik. I to byłaś ty. To bardzo miłe, bo Zofia oszczędna jest w komplementach, jak wiemy. Zresztą realizowała moją audycję dyplomową. To pomogła mi ją zrealizować. Ja pamiętam, bo jeszcze wtedy byłam, jak my to nazywaliśmy, świeżakiem, więc szłam nagrywać. Wtedy jeszcze szefową kancelarii prezydenta to była Danuta Hiwner. I coś źle podłączyłam, że ten dźwięk nie był taki dobry, takiej dobrej jakości, jak Wiesława Walędziaka wtedy jeszcze z kancelarii premiera. I pamiętam, że Zofia widziała, jak po prostu weszłam do tego radia absolutnie z widmem klęski, jeśli chodzi o swoją audycję. Zrobiła cuda z tego dźwięku, powyciągała, wyciszyła i tak oto powstała moja audycja dzięki Zofii Kruszewskiej właśnie. Więc nawiązując do twoich słów, kiedy po raz pierwszy usłyszałam, właściwie nie usłyszałam takich słów. Może tak ludzie mówią, ale ja też ani nie zabiegam, ani tak nie chcę słuchać komplementów na swój temat. Tak sobie robię swoją pracę najlepiej jak potrafię. Nigdy nie pracowałam na pół gwizdka, aż zawsze tak naprawdę pełną parą. I jeżeli tylko coś wychodzi, a to się podoba, to mogę tylko się cieszyć. No ale musisz mieć jakiś taki chociaż ułamek momentu satysfakcji. Mam satysfakcję. Tak jak mówię, jeżeli uda mi się coś napisać w zrozumiały sposób, a proszę mi wierzyć, czasami te korespondencje, choć piszę ich dużo, bo nie lubię pracy na pół gwizdka, to one czasami powstają w bólach i w kilka godzin potrafię siedzieć i myśleć, jak to najlepiej podać, bo czasami za komunikatami komisyjnymi tego się nie da napisać ani opowiedzieć, bo one są pisane koszmarnym językiem. To się i tak poprawiło. Lata temu było jeszcze gorzej. Najważniejsza rzecz była na końcu komunikatu, a jeszcze to wszystko było pisane takim językiem, że to się nie dawało zrozumieć, więc staram się najpierw zrozumieć temat. Czasami dzwonię do Polski, albo do kolegów dziennikarzy, którzy zajmują się daną działką, albo do różnych ministerstw, albo do ekspertów i dzięki tym rozmowom powstają moje korespondencje, nawet jeżeli to jest 45 sekund w takiej korespondencji do serwisów, no to czasami naprawdę spędzam długi czas, żeby to wszystko było napisane zrozumiałym językiem, więc jeżeli już mi się uda, no to wtedy mam taką satysfakcję. Jeżeli uda mi się jakaś bardzo dobra rozmowa tutaj w Brukseli, na przykład wielkim przeżyciem, potem to już nie było takie wielkie przeżycie, ale pierwszy wywiad z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem, który notabene jutro już odchodzi po 10 latach, to było dla mnie wielkie przeżycie i byłam zadowolona z tej rozmowy. Więc każda taka rozmowa, czy każda korespondencja, jeżeli jest... czuję, że to jest to, napisana z takim, jak my to mówimy, z takim biglem, no to wtedy rzeczywiście czuję tą satysfakcję, że mogłam przekazać, no i że nasi słuchacze mogą z tych niezrozumiałych rzeczy coś zrozumieć. Aczkolwiek tutaj mała dygresja i to wspomniałeś, wręczany mikrofon w 2013 roku, rzeczywiście to też było bardzo miłe, to ja wtedy powiedziałam, ja to teraz powtórzę, zdarzyło mi się, kiedy zrobiłam bardzo dobry materiał, byłam z niego bardzo zadowolona, tak bardzo byłam zadowolona, że postanowiłam go jeszcze wysłuchać na antenie. I po tym moim materiale prowadzący w studiu chciał zrobić przejście od materiału do eksperta w studiu i przejście zrobił, mówiąc, wypowiadając takie oto słowa. Kiedy słucham tych korespondencji z Brukseli, zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi. W studiu jest nasz ekspert, który nam to wytłumaczy. I wtedy pamiętam, że prawie spadłam z kanapy. Oczywiście było to, ja to odebrałam osobiście, ale prawdą jest, że jeżeli naprawdę uda mi się coś powiedzieć zrozumiałym językiem i powiedzieć, o co chodzi w danej informacji, no to wtedy to jest satysfakcja. Wspomniałem o tym, że można zadawać pytania Beacie Płomeckiej. michał.nogaś@polskieradio.pl. Te pytania płyną, bardzo dziękuję. Pierwsze, które ci zadam w imieniu pani Anny, jest także tym, którego nie zadałem Markowi Wałkuskiemu i teraz żałuję, więc wykorzystam sytuację. Pani Beato, pisze pani Anna, jak się szuka odpowiedniego mieszkania dla korespondentki? Tak. Ja tylko dodam, że byłem w mieszkaniu Marka Wałkuskiego i on ma wspaniały widok na Kapitol, na obelisk Lincolna, na Biały Dom, lotnisko imienia Reagana i tak dalej. Tak. No ale to jest tylko widok. Trzeba jeszcze dobrze i szybko dojechać do miejsca zdarzeń. No więc właśnie. I to jest podstawowa rzecz. Ja tak szukałam mieszkania w tym 2004 roku. Pomógł mi też trochę mój kolega, który tutaj był, Rafał Rudnicki, on wtedy pracował w Radiu Z, był korespondentem, wcześniej przyjechał ode mnie kilka lat wcześniej. Pomógł mi znaleźć mieszkanie, ale kluczowym kryterium to była bliskość unijnych instytucji, żebym mogła szybko dojechać, jeżeli coś się stanie, bo życie w Brukseli toczy się, dla korespondenta w Brukseli toczy się no, wokół albo w unijnych instytucjach. Więc to było kluczowe kryterium. Piechotą mam 10 minut, rowerem 5, bo od pewnego czasu już poruszam się rowerem po Brukseli. Nie trzeba stać w korkach, szybko się wyjedzie. Jak się wyjdzie o odpowiedniej godzinie, to zawsze się jest na miejscu tym rowerem. Więc jak tylko się coś działo i zdarzyło mi się tak parę razy, jak tylko się coś działo, czy to w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej, czy w Unijnej Radzie, to wtedy na rower i byłam blisko na miejscu. Zwłaszcza pamiętam prezydencję 2011 rok, czasami nocne negocjacje, które się kończyło o 2 nad ranem i wtedy człowiek mógł szybko się przemieścić, żeby być na konferencji prasowej, czy też ponagrywać uczestników rozmów. Więc to było dla mnie kluczowe kryterium i tak już zostałam. I to jest pierwsze mieszkanie, dlatego się zaśmiałam, jak się szuka, bo ja tylko raz szukałam. I to właśnie było w 2004 roku i tak już zostałam, bo ta bliskość unijnych instytucji nadal jest takim bonusem. To można przez 2 dekady sobie zbudować dom albo namiastkę domu na obczyźnie, prawda? Można, chociaż jest to bardzo trudne, bo ciągnie jednak mnie przynajmniej do Polski. Ja w Polsce mam najbliższe osoby i rodzinę, więc rzeczywiście takie mieszkanie, życie na obczyźnie już tyle lat trochę hartuje, no ale mimo wszystko ja wiem, że ta Bruksela jest tylko przejściowym etapem, że ja i tak do tej Polski wrócę. Ale zanim wrócisz, to może podpowiesz panu Krzysztofowi z Wrocławia, który tak o to pyta. Przypomnę adres michał.nogaś@polskieradio.pl. Pytania do Beaty Płomeckiej dziś zbieram do północy. Jeżeli będzie można zapytać, to czego najbardziej brakuje pani redaktor z Polski w Brukseli i jaką jedną rzecz przeniosłaby pani redaktor z Brukseli do Polski? Czego mi brakuje? Zawsze mi brakowało dobrego jedzenia, to znaczy owoców polskich, warzyw mniej, ale owoców, truskawki, jabłka, ten smak jest niepowtarzalny. Oczywiście tutaj jak się idzie do supermarketu, to można kupić tylko te w szklarniach przez cały rok zbierane, ale one są jak trociny dla mnie. W pewnym momencie ja odkryłam targi tutaj w Brukseli, w pewnym momencie po kilku dobrych latach. I czasami jeździłam na te targi, żeby kupić sobie warzywa i owoce. Natomiast tych polskich, smaku polskich nie jest w stanie nic zastąpić. Więc zawsze mi brakowało tych polskich owoców. A co bym przeniosła z Brukseli do kraju? Może taką, chyba jednak łatwiejsze życie, jakkolwiek to zabrzmi. Teraz może to się już wyrównuje po tych 20 latach Polski w Unii Europejskiej, ale mimo wszystko gdzieś jest tutaj to tak łatwiejsze życie, tak bym to określiła. Chodzi o usługi, chyba belgą. O uśmiech tak, ludzi, tak, i o usługi, i też o funkcjonowanie w ogóle kraju. Tak z moich rozmów z Belgami i z Polakami, którzy tu przyjeżdżają, to właśnie takie zawsze miałam wnioski, że im się tu jakoś inaczej żyje, łatwiej. W Polsce, która była no jeszcze 20 lat temu na dorobku, to było zupełnie inaczej, trudniejsze. Tutaj na przykład, co ja zaczęłam doceniać w sklepach, zanim pani w sklepie skasowała, przejechała przez ten czytnik cyfrowy wszystkie rzeczy, to jeszcze porozmawiała sobie z każdym, bo do sklepu przychodzą zawsze ludzie z tej samej dzielnicy, więc to były takie rozmowy, uśmiechy. Jak ja się spieszyłam akurat do pracy, może nie zawsze mi to odpowiadało, ale potem zaczynałam doceniać to spowolnienie takie. Takie inne życie zupełnie, nie takie szybkie. Mam takie wspomnienie z sąsiedniej względem Belgii, Holandii z czasu studiów, odpowiadając na pytanie pana Krzysztofa, chociaż mnie nie pytał, ale odnosząc się do tego, o czym ty mówiłaś, że też mi brakowało jedzenia, chyba najbardziej chleba i wiesz, pumpelnikiel nas ratował. No był właśnie, najbliższy smakowi polskiego chleba wtedy. No dobrze. Beata, ile godzin dziennie pracujesz i jak wygląda twój zwyczajny, niezwyczajny dzień pracy? Trudne pytanie. Odpowiedź będzie, to zależy, czy Państwowa Inspekcja Pracy będzie ale słuchała. Ale śpisz te 8 godzin, czy nie, codziennie? No nie. Nie, nie udaje się, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Bo taki normalny dzień, oczywiście każdy dzień jest inny, ale taki taki przeciętny dzień to się dla mnie zaczyna dosyć wcześnie, bo około 5-6. To jest też jedyny czas zresztą o świcie, kiedy ja mogę iść na basen, bo tak uciekam od polityki, tak się relaksuję. I tak staram się przynajmniej 2 razy w tygodniu kilometr zrobić zawsze przed pracą, na basenie przepłynąć. I to jest tak właśnie 5, o 6 już jestem na basenie i wracam i przeglądam wtedy prasę. Polską też, żeby zobaczyć, co konkurencja pisze, ale też i zachodnią, europejską, bardziej belgijskiej, nie, bo akurat w sprawach unijnych belgijska prasa nie jest szczególnie szybka. Ale jeszcze w papierze więc czytasz, czy już tylko w sieci? W sieci. Tak, już tylko w sieci. Jeszcze bo wiesz, czasami w Wielkiej Brytanii to gazety są na porządku dziennym wciąż, prawda? Tak, wszyscy czytają w metrze albo gdzieś wydania papierowe. Tak. Rozumiem, że po drugiej stronie kanału już e-wydania. Już e-wydania, Financial Times. Wall Street Journal też swego czasu był dobry i europejski. No teraz mniej tych tematów europejskich jest. No i też oczywiście portale internetowe, czyli Politico to jest... Trzeba przeczytać. Też koledzy różni, tutaj akredytowani w Brukseli, kolega jeden z Włoch i Francuz mają taki newsletter, którym też codziennie zbierają informacje, patrzą na to ze swojego punktu widzenia. Kolega z Węgier też prowadzi swój blog, więc takie rzeczy to też muszę przeczytać, żeby wiedzieć, co się dzieje, a potem no to... Albo są konferencje prasowe. Czasami jak się tak wszyscy zawezmą, to te konferencje prasowe potrafią być 2 w Parlamencie Europejskim, 1 w Komisji Europejskiej i jeszcze jak są rady ministerialne w Radzie. No to ja tym rowerem tak po tej całej dzielnicy europejskiej objeżdżam od jednej instytucji do drugiej i tak cały dzień upływa do późna, bo czasami wejścia na żywo ostatnie są po 22. Pierwsze są po 6. Jutro właśnie w Trójce, 6:35 zaczynam dzień, bo będę opowiadać. Tak, zapraszamy. Jens Stoltenberg kończy, jak już wspomniałam, 10-letnią kadencję przedłużaną kilkakrotnie. Podsumujemy te 10 lat na czele NATO Norwega. I od 6:00 do 22:00 tak mój dzień mniej więcej wygląda, bo to tak wcześnie zaczynam pracę i tak ją później kończę. A oczywiście po 22:00 pracy się nie kończy, bo trzeba przygotować coś na rano, podsumować bądź zapowiedzieć. Albo przeczytać unijne dokumenty, bo też żeby, jeżeli wiem, że coś się dzieje następnego dnia, to zawsze doczytuję albo staram się zdobyć unijny dokument, żeby potem móc go przeczytać, przemyśleć i składną korespondencję napisać. No albo sobie przypominam wydarzenia, dotyczące danego tematu. Na przykład w czwartek będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący pakietu mobilności. Wszyscy wiemy, jak Polsce zależało na tym, żeby ten pakiet mobilności nie był tak rygorystyczny. Ja wiem, bo ja to robiłam przez kilka lat, ale też muszę zerknąć, żeby zobaczyć, jak wyglądały rozprawy w Trybunale, żeby sobie przypomnieć swoje korespondencje, jakie padały argumenty, więc to wszystko wymaga czasu. Czasami mam wrażenie, że ta doba jest jednak za krótka, no ale cóż, nie da się jej rozciągnąć, więc trzeba czasem nie dosypiać, żeby potem sobie móc w spokojniejszy jakiś dzień, bo i takie dni się tu zdarzają, trochę odsapnąć. Unio, daj Beacie odpocząć. Ma 26 dni urlopu. Nie narzekamy wcale. Nie wiem, co ja sobie zrobiłem. Jeżeli tak? Tylko to sprawia radość, to jest dobrze. Nie wiem, co zrobiłem sobie, nam, wszystkim tutaj. Podałem adres mailowy. Przypomnę, a co? michał.nogaś@polskieradio.pl. Pytania do ciebie płyną. Poza gratulacjami, wyznaniami miłości, takimi stwierdzeniami, że to dzięki tobie ktoś nauczył się, jak mówić o Unii Europejskiej, albo ty go zainspirowałaś, żeby poszedł na takie studia. Okej, słyszysz to pewnie codziennie. Ale są też inne pytania, na przykład od naszej stałej słuchaczki, pani Sylwii z Warszawy, która pyta, pisze dokładnie tak. Ja mam pytanie do pani Beaty. Czy politycy z Polski poza Polską stają się inni? Tak. Tak? Tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że w Polsce użytek krajowy to jest, ta polityka czasami bywa brutalna i politycy wypowiadając się właśnie tak dostosowują się do tej polityki. Przyjeżdżają do Brukseli i powiedzieć, że zachowują się w sposób bardziej cywilizowany, może byłoby przesadą, ale inaczej się zachowują. To znaczy w sposób bardziej stonowany. Oczywiście, jeżeli jest Strasburg, jeżeli jest sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, tam każdy może się wypowiedzieć, to emocje biorą górę. Ale tutaj w Brukseli, kiedy się nagrywa europosłów, kiedy się z nimi rozmawia, mam na myśli europosłów, ale też i polityków, czy też polityków, czy to z rządzącej, z rządu, czy polityków z partii opozycyjnych, to zupełnie inaczej się zachowują. Zresztą między sobą też zupełnie inaczej się zachowują. To znaczy potrafią porozmawiać, pośmiać się, podać sobie rękę, a normalnie w kraju to zazwyczaj skłóceni i tak to wygląda, że nawet sposób dyskursu jest taki nieakceptowalny. Natomiast tutaj w Brukseli zachowują się zupełnie inaczej. Wiedziałam, odpisała szybko pani Sylwia, dziękując ci za odpowiedź. Pozdrowienia dla Beaty od klasy 4B z Norwida. Ojej. Co to jest za sytuacja? To moja klasa, tak. Norwid to jest moje liceum w Tychach. Tak. Chodziłam do klasy, tak. No, kończyliśmy w 4B i mam jeszcze bardzo. Miałam czerwony pasek. Ja byłam zawsze prymusikiem. Tak, niestety. Taką już mam naturę, że rzeczywiście zawsze wszystko chcę zrobić najlepiej i porażki zawsze mnie bolą. Ale tak, mieliśmy bardzo fantastyczną klasę i fantastycznych nauczycieli i okres liceum też. Ja mogę powiedzieć, że miałam szczęście, bo i liceum, i studia. Ja poznałam ludzi, z którymi do tej pory mam kontakt i te znajomości i przyjaźnie sobie bardzo cenię. A okres akurat licealny był taki cudowny, bo to był człowiek też dojrzewał politycznie, to zupełnie inaczej wyglądało. Zaczynaliśmy w 89, więc to zupełnie 88 na 89 zaczynaliśmy liceum, więc zupełnie inaczej się patrzyło na wiele rzeczy. To było takie zachłyśnięcie się wolnością, więc tym bardziej te czasy miło wspominam. Komplement od pana Antoniego z Poznania, komplement z tej grupy, którą lubisz najbardziej. Dzięki korespondencjom pani Beaty Płomeckiej sprawy europejskie są ciut bardziej zrozumiałe. I tutaj świetne pytanie. Posłuchaj, czy zdarzyło się pani w pracy zawodowej, jak rozumiem chodzi o ten czas w Brukseli, takie zaskoczenie, że nie wiedziała pani, co powiedzieć? I jeżeli zechce pani zdradzić, co to było? zaskoczenie. Ja pamiętam największą moją porażkę. To pamiętam i do tej pory, mimo że to było lata temu, kilkanaście lat temu. I do tej pory ją pamiętam i dużo mnie ona nauczyła. To był okres tworzenia Komisji Europejskiej. Wtedy kandydatem na komisarza był Janusz Lewandowski. Polska chciała mieć takę budżetową. Natomiast wiele krajów chciało mieć budżet, bo to było wtedy przygotowania do nowego budżetu, więc ważne było, żeby komisarz stworzył ten projekt, a potem co się już z nim działo, to już podczas negocjacji, wiadomo, kraje członkowskie decydują, ale ważne, żeby ten projekt wyszedł spod pióra polskiego komisarza. Polsce zależało. Natomiast parę innych krajów też go chciało i pamiętam, że wtedy do kilka dni przed ogłoszeniem TEK dla komisarzy bardzo wiele było dezinformujących artykułów. To charakterystyczne jest w Brukseli. Takie wypuszczanie informacji, sprawdzanie reakcji, jak kraje zareagują, jak co będą robić, jakie będą emocje. I wtedy pojawiała się informacja, że komisarz Lewandowski będzie miał TEKę do spraw przemysłu. A budżet miał, zdaje się, chyba do Bułgarii trafić. I o 11 pamiętam, miało być ogłoszenie TEK komisarzy. I za 8:11 dostałam informację od swojej wtyki w Komisji Europejskiej, czyli jednej z urzędniczek, że ma przed sobą kartkę i widzi, że przy nazwisku Lewandowskiego jest skreślony budżet i napisany przemysł. I to było 8 minut do 11. I ja zawsze staram się być pierwsza, ale też zawsze staram się podać tę informację prawidłowo. Więc zadzwoniłam jeszcze do jednej osoby w Komisji Europejskiej, która powiedziała, że też widziała przemysł. Ta druga osoba miała to samo źródło i była to tym źródłem właśnie ta urzędniczka, która do mnie zadzwoniła. No i zrobiło się 2 minuty przed 11. I można było te 2 minuty poczekać jednak mimo wszystko. Ale ponieważ miałam 2 źródła, bo dziennikarz zawsze powinien sprawdzać w 2 źródłach, ale no wtedy rzeczywiście nie przewidziałam, że to mogło być, że 2 źródła miały 1 źródło w sumie. I podałam, że TEK do spraw przemysłu dla Polski. O 11 wyszedł przewodniczący Komisji Europejskiej i ogłosił, że Janusz Lewandowski dostaje TEK do spraw budżetu. I z tą porażką, ja tą porażkę pamiętam do teraz i nauczyła mnie ona dużo, że owszem, trzeba być pierwszy, starać się być pierwszą osobą, żeby podać jakąś informację, trzeba się spieszyć, bo po to tu jesteśmy. Radio też chce mieć informacje jako pierwsze, no ale one muszą być jednak sprawdzone. I jeżeli ryzyko nie jest warte, to nie należy go podejmować. Ja dalej pracuję tak, że staram się podać informację jakąś jako pierwsza. Dalej sprawdzam, dzwonię, staram się dostawać dokumenty, ale kiedy mam coś podać, to zawsze biorę głęboki oddech i podejmuję decyzję, czy taką informację, czasami bombową, czy wszystko zrobiłam dobrze, żeby tę informację podać. Dodajmy, że to był 2009 rok, Beata. Tak, ta porażka była tak, to był 2000, była komisja Barroso 2009-2014. I wtedy rzeczywiście o tej 11 ja za nie mówiłam. No to był taki moment przykry. A z innych rzeczy no nie pamiętam. Znaczy innych porażek nie pamiętam albo po prostu je wyparłam i nie chcę pamiętać. I niech tak zostanie. Nie wiem, co zrobić, bo kolejne są pytania, ale o jedną rzecz muszę ja teraz zapytać, odnosząc się do tego, o czym przed chwilą wspominałaś. Jak korespondentka buduje sobie sieć wtyk w komisji? Mm-hmm. To jest bardzo czasochłonne. Bo trzeba, no bo to są ludzie, których się poznaje i dopiero potem się jakaś więź buduje. Co ciekawe, powiedziała mi jedna z koleżanek w Komisji Europejskiej, że są takie szkolenia w komisji, jak umiejętnie unikać kontaktów z dziennikarzami i nie wdawać się w takie zażyłości, bo zawsze coś wykorzystają. Więc jeśli dziennikarz pyta o bardzo prostą sprawę, tak uczono urzędników, nie wiem czy tak dalej, jest kilka lat temu, tak usłyszałam. Więc jeżeli dziennikarz pyta o bardzo prostą sprawę, o którą można znaleźć w internecie, to powinna się urzędnikowi zaświecić czerwona lampka. Bo ta bardzo prosta sprawa nie jest wcale kontrowersyjna, w związku z czym można się wdać w dyskusję z dziennikarzem i mu odpowiedzieć na to pytanie. A potem ten dziennikarz to wykorzysta do już bardziej takich trudniejszych spraw, delikatnych, tudzież wrażliwych. No i tak to wygląda. Ja staram się poznawać nowych ludzi. No teraz ta sieć to już jest oczywiście duża, bo to są ludzie, których ja poznawałam w 2004-2005 roku, a jeszcze jak się zajmowałam Unią Europejską z Warszawy, no to już też niektórych ludzi poznawałam. Ja, oni albo teraz zrobili dużą karierę w Komisji Europejskiej albo w innych instytucjach, albo są w różnego rodzaju ośrodkach badawczych i też zawsze służą pomocą i też zawsze czegoś się dowiedzą od wysokich rangą urzędników, z którymi też muszą rozmawiać. Więc tak się tę sieć buduje. Najpierw się zaczyna relację taką delikatną na kawę. To też trzeba spędzić dużo czasu na kawę albo na lunch się idzie w ciągu dnia. No a potem to już taka wymiana częstsza SMS-ów. Ja kiedyś pamiętam, że żeby jakiegoś urzędnika rzeczywiście zmusić do mówienia, bo był bardzo taki ostrożny, to było 6 lat temu, bardzo taki ostrożny w Radzie Europejskiej, nie chciał za dużo się wypowiadać, był bardzo ostrożny. Ale ktoś mi powiedział, że on często biega w parku Saint-Cantenaire, w parku 50-lecia w Brukseli. To był duży wysiłek i duże poświęcenie, bo wtedy akurat zaczęłaś biegać. Miałam rozwrat ze sportem, bo za dużo pracy było, więc ciężko mi się biegło, no ale skutek odniosło, bo akurat wpadliśmy na siebie, więc przy okazji podczas jednego kółka wypytałam, co chciałam, a potem to już zupełnie inna relacja, jak się takiego urzędnika spotkało już w Radzie, to już łatwiejszy był kontakt. Brukselski odcinek House of Cards. No tak, ale ja znam opowieści jeszcze inne od kolegów, którzy w czasie negocjacji tutaj byli członkowskich. Ja nie byłam, ja robiłam szczyt 2002 rok grudzień, to był szczyt w Kopenhadze, kończący negocjacje, ale tutaj znam opowieści kolegów, jak się na przystankach w nocy spotykali z urzędnikami i czytali pod latarkami po prostu z użyciem latarek, czytali dokumenty, bo nie można tego było, to wtedy jeszcze było wszystko analogowe oczywiście, ja też jeszcze pamiętam to przejście takie analogowe na cyfrowe, więc to dopiero były czasy, jak rozumiem, w czasie tych negocjacji. No ja po prostu tylko, powiedzmy, przebiegłam się 2 razy wokół stadionu. Dzisiaj w audycji ludzie Beata Płomecka i ludzie, nasi słuchacze, także zadają pytania. Stała słuchaczka Iza, tak się podpisała. Jakie języki obce musi znać korespondentka w Brukseli i skąd pani czerpie energię? Ta energia to napędza mnie każdego dnia, bo to jest chyba kluczowe w pracy korespondenta. Jeżeli coś sprawia radość, jeżeli chce się pracować, no to należy to robić. Jeżeli tylko przyjdzie zmęczenie albo nuda, no to wtedy chyba trzeba zrezygnować. Więc ja na szczęście jeszcze tego nie doświadczyłam, ale ta Unia Europejska to od kryzysu do kryzysu, więc to w zasadzie nie ma kiedy się nudzić. A jeśli chodzi o języki, to w unijnych instytucjach są 3 języki, których się używa. Angielski, francuski i niemiecki. W Komisji Europejskiej raz w tygodniu są tłumacze na wszystkie języki narodowe. No w Parlamencie Europejskim też są tłumacze na wszystkie języki narodowe, ale ja z racji swojego wykształcenia ja korzystam tylko i wyłącznie z angielskiego. Francuskiego uczyłam się tutaj i nigdy go tak dobrze nie opanowałam, jakbym chciała. Też nie było na to czasu. W niderlandzkim się osłuchuję, on jest mi potrzebny do pracy unijnego korespondenta, ale czasami jak trzeba sprawdzić, zrobić korespondencję, dowiedzieć się, co się dzieje w Brukseli, to akurat prasa niderlandzka jest szybka i dobra i taka dosadna w swoich opiniach, więc to mi się bardzo podoba. I mam przyjaciół, o dziwo, większość to są Flamandowie, czyli niderlandzkojęzyczni, i tego języka się osłuchuje. Jak jestem w towarzystwie, a większość mówi po niderlandzku, oczywiście ze względu na mnie mówimy po angielsku, ale ten język coraz łatwiej już mi przychodzi. Jak muszę wyciąć jakąś wypowiedź premiera Aleksandra de Croo, akurat wycinałam sprzed kilku dni wypowiedź podczas wizyty papieża tutaj w Belgii, to dzięki temu, że się osłuchałam, było mi łatwiej. To znaczy potrafię mniej więcej rozróżnić te podstawowe wyrazy. Natomiast w pracy korespondenta i przy unijnych instytucjach angielski to jest musowo, a francuski przy okazji. Mówisz o tym codziennym galopie przez dzielnicę europejską, pieszo albo na rowerze. To nie jest mała przestrzeń, o ile pamiętam, z wizyt w Brukseli, ale chciałem cię zapytać, czy masz swoje ulubione, ukochane miejsce w tej dzielnicy europejskiej? To wcale nie musi być jakiś budynek, ale być może jest taka przestrzeń, którą uważasz bardziej za swoją, bardziej od innych. W dzielnicy europejskiej? To w dzielnicy europejskiej ja lubię park Saint-Container 50-lecia, bo tam... Tam, gdzie szpiegowałaś tego urzędnika. Tam, gdzie szpiegowałam tego urzędnika, ale tam też kiedyś na samym początku tutaj taką mieliśmy grupę, teraz ci ludzie się już rozjechali oczywiście, 6-osobową, i tak co sobotę się spotykaliśmy zawsze na spacerze w parku, a potem... Wieczorem była kolacja w każdym domu, każdego tygodnia w innym, prawda? Więc dlatego ten park 50-lecia tak miło wspominam, bo to mi się kojarzy z takim poznawaniem, bo to wtedy były moje pierwsze lata tutaj w Brukseli i wtedy się chłonęło wszystko, więc ja mam ten park 50-lecia i do tej pory zdarza mi się, kiedy jadę gdzieś rowerem albo wracam, a mam na to czas, to w tym parku zatrzymuję się. Tam, jak jest piękny dzień, to jest mnóstwo ludzi i to jest, ja lubię ten moment taki, jak tam w tym parku można się na chwilę wyciszyć. Wspomniałaś o tych kolacjach. Masz czas gotować w tym biegu i bardziej po polsku czy po belgijsku? Po polsku, chociaż starałam się poznawać kuchnię belgijską. Aha. Nie do końca mi pasowało, ale... Czekoladki są pyszne. Może dla... No właśnie, to jest problem. I to jest właśnie problem. Oto czasem człowiek nie ma takiej siły woli, żeby powiedzieć nie. A potem... Tak, a potem same problemy z tego powodu i na basenie to ten kilometr i czasem nie wystarczy, żeby to wszystko spalić. Więc niewiele mam czasu w tygodniu, niestety, ale w weekendy staram się, tak. Bardziej po polsku to kuchnia jednak tradycyjna. Trochę po śląsku jeszcze pamiętam z tego, jak tata bardzo dobrze gotował, więc czasami sięgam po te potrawy taty, więc tak to wygląda, tak. Weekendy raczej. A kiedy... Chociaż jak spotykaliśmy się na te kolacje, przez to było dobrych parę lat, to eksperymentowaliśmy, pamiętam. Czasami sobie decydowaliśmy, jaką kuchnię wybieramy i wtedy to był eksperyment. Ale wszyscy żyli. Każdy przetrwał. Ty na co dzień w stolicy Europy, Europa cię otacza i osacza, prawo europejskie, te wszystkie instytucje, urzędnicy. A chciałem cię zapytać, Beata, czy gdy już przychodzi ten czas, gdy możesz odpocząć, to odpoczywasz w Europie, czy uciekasz ze starego kontynentu? Różnie. Staram się coraz częściej uciekać do Polski, to prawda. To mówimy o takich krótkich odpoczynkach, nie mówimy o dłuższym urlopie. Dłuższe urlopy swego czasu były przeznaczone na zwiedzanie. To takie różnego rodzaju, takie dalekie bardziej podróże, 2 tygodnie. Natomiast zdarza mi się, że i odpoczywam w Brukseli, co dawniej mi się wydawało niemożliwe, ale tak jest. Ale częściej ostatnio bywam w Polsce. Może to już jest taki czas, że się chce nadrobić to wszystko, czego nie miałam przez 20 lat, że tak często nie bywałam w Polsce, chociaż się starałam oczywiście, to nie było to tak często, jakbym mogła, jakbym chciała, więc teraz chyba nadrabiam ten czas i uciekam do Polski. No lubię zaszywać się na Śląsku. Tam jest pięknie zielono. Pan Paweł, wykorzystam tak. jego pytanie, bo i tak bym je zadał. Ono prosto z mojego serca wypływa. Pani Beato, ponieważ jest jeszcze do północy Międzynarodowy Dzień Tłumacza, czy ma pani czas na czytanie książek? A jeśli tak, to jakie to książki? Tak. Chciałabym mieć tyle czasu, żeby czytać książki. Ja niestety te książki... No traktaty przeczytałam. Już, no właśnie. I staram się je czytać, ale czasami to są po prostu i z półtora zrocznym albo i kilkuletnim poślizgiem czytam te książki. Aktualnie czytam książkę o Rabce, o sanatorium w Rabce. Beaty Chomątowskiej. Tak, bo jeździłam tam jako dziecko i... Pamiętam niektóre takie momenty i chciałam zobaczyć, jak to zostanie przekazane i muszę przyznać, że to jest taki powrót do dzieciństwa. Jak byłam mała, to chorowałam często na zapalenie oskrzeli, więc ta Rabka, teraz już nie, ale wtedy ta Rabka rzeczywiście dla dzieci była takim sanatorium, więc aktualnie tę książkę czytam. Wcześniej czytałam o Stanach Zjednoczonych, o pokoleniu Trumpa. No to są książki, które... Ja staram się nie czytać już unijnych książek. Kiedyś jeszcze nadrabiałam swoje braki wiedzy i czytałam te książki unijne, ale teraz już staram się tych książek unijnych nie czytać. Uważam, że wszystko to, co powinnam wiedzieć o Unii, to już wiem, a nie chcę tracić czasu. Więc teraz już bardziej... No wszystko to, co mogę przeczytać, a czego nie przeczytałam przez lata, to nadrabiam, jeżeli tylko mam na to czas. Mamy jeszcze 4 minuty, 2 pytania, więc bardzo proszę teraz koleżankę o krótkie, zwarte odpowiedzi. Pierwsze pytanie... Zawsze mam z tym kłopot. Koledzy, wydawcy, ale mów krótko. Dobrze, postaram się. Ostatnie pytanie od słuchaczy. Czy jest taka osoba w korpusie dziennikarskim w Brukseli, niekoniecznie z Polski, z którą trzyma pani sztamę? Tak. Z Brytyjczykami trzymałam sztamę i był... I tu kilku miałam brytyjskich dziennikarzy, z którymi zawsze się bardzo dobrze rozumiałam, jak przychodziłam na konferencje prasowe, tak zwane Midday, czyli konferencje w południe w Komisji Europejskiej. To jakoś zawsze mnie do tych Brytyjczyków ciągnęło. Natomiast z Polski mamy takie... Bardzo się lubię z Maćkiem Sokołowskim z TVN24. Mamy różnego rodzaju pomysły na wspólne przedsięwzięcia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Częste rozmowy prowadzę z Tomkiem Bieleckim, obecnie Polityka Insight, Ania Sławska, Rzeczpospolita. Właściwie my w tym gronie takim tutaj brukselskim, ponieważ zdani jesteśmy sami na siebie, nigdy nie staramy się unikać konfliktów i ta współpraca bardzo nam dobrze wychodzi. Kasia Szymańska, ja też znam się z Kasią Szymańską z RMF-u, więc oczywiście konkurujemy, nie sprzedajemy sobie newsów, bo to nie jest praca zbiorowa, tylko indywidualna. Natomiast staramy się i po pracy też nie rozmawiać o pracy, a właśnie o zupełnie czym innym i wręcz tak zacieśniać przyjaźń. Więc gdybym miała obstawiać, no to właśnie te osoby, które wymieniłam. Na koniec, Beata, tak cię szczerze zapytam. Mówiliśmy o tym na początku audycji, że to już właśnie kończy się druga dekada twojej pracy w Brukseli. Mówiłaś, że Bruksela nie jest na zawsze. Ale załóżmy, że nie wracasz do Polski, tylko gnacie gdzieś dalej z mikrofonem Polskiego Radia. To o jakiej placówce czasem może marzysz? Już nie marzę. Uważam, że już jestem na takim etapie, że na Brukseli chciałabym zakończyć. Natomiast swego czasu rzeczywiście może nie marzyłam, ale po tej Wielkiej Brytanii tutaj będąc w Brukseli myślałam kiedyś o Stanach Zjednoczonych, ale to już tak od 10 lat nie. Kiedyś mi się te Stany, w ogóle Stany Zjednoczone mnie fascynowały i też książki, jeżeli wybieram, no to właśnie między innymi o Stanach Zjednoczonych, zresztą podcastu amerykańskiego bardzo często słucham, ale to było lata temu. Teraz już mnie nigdzie nie ciągnie, już chciałabym po prostu robić to, co robię dobrze na najwyższym poziomie w Brukseli i na tym najwyższym poziomie zakończyć. To byłoby zabawne, gdybyśmy kiedyś zamienili was na rok z Wałkuskim. Gościnią Pasma Ludzie była dzisiaj prosto z Brukseli. Pani Europa, nasza królowa Beatrix, tam właśnie Beata Płomecka. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. O 6:30 pobudka jutro. Tak, zapraszam do wysłuchania relacji.